538. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just running. Eyes closed in the dark. Headed for awful speed. Oh, a spine to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name. Through all of the madness, I take the blame. And Stones and I, gone, gone, gone. Hey, en die Teddy Swims, dat is echt een gigantische vent. Echt metertje of twee, gigantisch breed. En toch is hij ergens bang voor. Zijn allergrootste angst, dat is iets wat baby's vanaf 3 maanden al overwinnen. Een angst, namelijk de angst voor het water. Leren zwemmen. Baby's leren vanaf 3 maanden al gewoon dan baby zwemmen, weet je wel. Maar Teddy Swims, ja, die kan dus. Hij kan het wel. Hij is er heel bang voor. Am I gonna drown? You know? Definitely, I'm like terrified of water. I don't like. I'm not a water guy by any means. Teddy has not swims. No. Nee, dus Teddy Swims. Heet je Teddy Swims? Hou je niet van zwemmen? Is een beetje raar. Er is trouwens wel een moment geweest in mijn leven dat ik hem ook wel snap dat ik ook niet van zwemmen heb gehouden. Ik had zelf een gigantisch probleem met zwemdiploma B. Dan moet je dus met kleding aan zwemmen. En dan moet je door zo'n gat heen duiken, weet je? Zo'n gekleurd zeil in het water en dan zit zo'n gat in en dan moet je daar doorheen duiken, weet je dat nog van vroeger? Nou, dat lukte mij gewoon echt niet. Ja, maar ja, het zat er gewoon niet in en ik weet nog heel goed dat de badmeester, ja, die was zo gemotiveerd om mij dat diploma te willen laten halen, dat hij mij met die grote haak, die je met het zwemmen hebt, weet je wel, dat je maar steeds onder water probeerde te duwen, dat ik toch maar door dat gat heen begon te zwemmen. Nou, daar heb ik echt paniek en jeugdtrauma's aan overgehouden. Uiteindelijk is het goed gekomen. Ik geloof dat ik 6 jaar later, dan wanneer de meeste kinderen hun zwemdiploma B halen, dat ik het uiteindelijk toch heb gehaald. Dus met iedereen waarmee ik heb afgezwommen, waren ik 6 jaar jonger. Ja, vrij rare situatie, maar ik heb uiteindelijk A, B, C en D. Radio 538, mijn naam is Marnix. Beyoncé, Halo, hoor je nu. Remember those walls

Jonas Brothers, Leave Before You Love Me bij Radio 538. Iedere werkdag tussen 6 en 10 hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. En zoals je misschien wel weet, 14 maart, dan is het zover, de 538 ochtendrun. Samen geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. En wie er al sinds dag 1 bij betrokken is, dat is sponsorloper Jeroen. En dit jaar gaat hij echt wat bizars doen. Nou, hierachter is de live studio, waar er ook wel eens optredens zijn. Yeah. En er komen 2 loopbanden te staan. Yeah. En ik wil samen met alle luisteraars van Radio 538 en iedereen in heel Nederland die 538 kilometer gaan hardlopen. Dus ik ren op een loopband. En daarnaast kun je met mij meelopen. Een half uurtje, 5,38 kilometer zou mooi zijn. Ja. Maar juist die loopband, want dat maakt het ook heel erg moeilijk. Maar heb ik juist voor gekozen zodat iedereen mee kan doen. 538.nl, daar meld jij jezelf aan en draag jij je steentje bij voor de 538 ochtendrun. De nieuwste van Calvin Harris hoor je nu bij Radio 538. Release the pressure. Hits, jouw 538 met The Verve en Bittersweet Symphony. Grote kans als je nu naar de radio luistert dat je aan het werk bent. Daarvoor lekker bezig. Ik hoop dat je het goed doet vannacht. Grote kans dat je vroeg in de ochtend pas in je bed ligt. En wij als nachtbrakers, eerste maandag van de maand, dat is een hel, toch? Want dat is het vandaag, de eerste maandag van de maand. Dat betekent om 12 uur... Ja, dan word je weer abrupt uit je slaap gewekt. Hoe klote is dat toch? Dus een vriendelijk tipje deze nacht. Slaap vannacht even met oordoppen in. Dan kom je gewoon aan je heerlijke nachtrust. Trying to catch my breath since I was 17. I've heard En Rumors bij Radio 538. En zo'n lekkere danceknaller, hè, dit. De 538. Superprijs. Superprijs. En over dancemuziek gesproken. Hoe klinkt Feesten in de Sneeuw met de allerbeste danceartiesten van de wereld? Dit gaat niet over een simpel après-ski feest op een klein houten hutje bovenop de berg. Nee, dit gaat over Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. Komende donderdag maak je bij Mark Labrand vanaf 2:00 in de middag kans op deze superprijs. 2 tickets voor Tomorrowland Winter. Inclusief 4-daagse skipas, vervoer per vliegtuig, het verblijf en ook nog eens €538 aan zakgeld. Daar kun je lekker van eten en drinken, hoor. Heerlijk bij Tomorrowland Winter. Feestje op 2000 meter hoogte. En komende donderdag jouw kans op deze superprijs bij Radio 538. Alle informatie 538.nl. Call you up in the middle of the night. Like a fireflower.

Swift en Cruel Summer. De nacht van 538. Als jij nu zou moeten kiezen, de meest verschrikkelijke plek om te zijn, waar moet jij dan aan denken? Deze week was het voor mij weer tijd voor het halfjaarlijkse bezoek aan de mondhygiënist. Nou, dat is voor mij de meest vreselijke plek om te zijn. Oh, dat is... Ik krijg gelijk een kippenvel van. Weet je, dat weghalen van de tandsteen en het controleren van je tandvlees, weet je wel, met zo'n XXL saté-prikker even overal tussen en inpoeren, weet je wel, om maar te kijken hoe het ervoor staat. Om dan vervolgens met zo'n grote piraathaak de tandsteen weg te krassen. Ik heb zelf namelijk scheefstaande ondertanden, dus ja, ik heb best wel last van tandsteen. Dus dat is echt kloot, maar dat doet ook pijn en naar. En dat geluid, weet je wel, alsof je met je vingers over zo'n krijtbord gaat. Weet je, dat hele gevoel gaat dat door je heen. Nou, dan denk je dat je het allemaal hebt gehad. Nee hoor, daar komt er ook nog eens even die hoge drukspuit die je ook in de tuin had kunnen gebruiken, je smoel in. Om dan nog de laatste dingen weg te lezen, weet je wel. Ach, ik moet wel zeggen, ik kreeg voor het eerst in tijden wel een compliment van de mondhygiënist. Je moet weten... Ik ben echt een hele luie tandenpoetser geweest in mijn, ik noem het een beetje in mijn vorige leven. Het is helemaal niet zo, maar zeg maar tot anderhalf jaar geleden. Weet je, ik ben nu gewoon structureel iedere avond, zoals ze bij de tandarts en bij de mondhygiënist adviseren, iedere dag flossen, weet je wel, tandenpoetsen, elektrische tandenborstel, extra aandacht besteden, weet je wel. Nou, dat doe ik nu. En ik kreeg van Rempel gewoon een compliment. Weet je, als ik een kind zou zijn geweest, had ik een sticker gekregen, denk ik. Wat ik trouwens wel echt heel gaaf vind en wat ik zou willen hebben in mijn huis van de mondhygiënist, dat is die gigantische sterke stofzuiger die ze in je wang leggen, weet je wel, voor het speeksel. Maar dat lijkt mij perfect als je verkouden bent, en dat ben ik nu, dat je zo in één keer je hele neusholte kan leegzuigen. Dat lijkt me heerlijk. Goed, goeiedag, Marnix hier, dit is Somber.